שהמיני בסמים וריח טוב ונפלא שנמשך על ידי הנהר המשקה את הגן כנל. וזהו כארזים עלי מים, בחינת התפילה בבחינת דין, שהוא מטה עוז הנל, שהיא קשה כארז כנל. וזהו עלי מים, כי על ידי זה נמשכים מימי הדעת, בחינת ומלא הארץ, זה היה את השם כמים לים מכסים, כמו שכתוב שם, שעל ידי זה נמשכים כל התיקונים הנל כנל. כ"ג בין בזוהר הקדוש בריא מאמנה, בפרשת בשלח על פסוק תביימו ותתאמו בהר נחלתך. מה שמפליג שם בשבח קדושת בית הכנסת, שהוא בחינת המשכן ובית המקדש, כמו שכתוב שם. דה בקנישתא דלתתא קיימה לקובל בקנישתא דלעילא. בית המקדש דלתתא היו כגוונא דבית המקדש דלעילא וכו'. עיין שם כל זה היטב עד דה כגוונא דה קלה דשופר וכו', עיין שם. כי עיקר הקיבוץ של בית הכנסת ובית מדרש, העיקר הוא בראש השנה, שאזי תוקעין בשופר שמקבץ נידחים ועובדים, שזה עיקר קדושת הבית הכנסת ובית המדרש, כדי שיכנסו ויתקבצו לשם כל הרחוקים, ויתווספו שכנים רבים אל הקיבוץ הקדוש, כדי שיתרבה ויתגדל מאוד מאוד בית התפילה וכו' וכנ"ל. הלכות משא ומתן, אות כ"ד. וזה לשון השולחן ערוך אור החיים, סימן קנ"ו. אחר כך ילך לעסקיו, והיה להשתתף עם עובדי כוכבים, וגם כל זה יתבהר על פי התורה הנ"ל. כי משא ומתן באמונה גדול מאוד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ששואלים את האדם, נשאת ונתת באמונה? וכמבואר בדברי האדמו"ר ז"ל כמה פעמים, ומבואר שם שכל המשא ומתן וכל העסקים ומלאכות כלולים בלמדת מלאכות. ולמתת מלאכות ממשכן גם רינן. על כן צריכים לעסוק משא ומתן ומלאכות באמונה שלמה, עד שיהיו כל המשא ומתן והמלאכות בבחינת מלאכת המשכן. כמו שכתוב בהתורה אני השם הוא שמי בסימן י"א בלקוט את עניינה ובהתורה ואת הרובים בשערי מקומות. ולבאר קצת איך זוכים, שיהיו כל עסקי המשא ומתן והמלאכות בבחינת מלאכת המשכן. שאפילו אנשים פשוטים, שאינם יודעים נסתרות יכולים לזכות לזה, ושיעשה המשא ומתן באמונה, שיהיה ההן הן ועליו אליו, וכן בכל עשייה ועשייה ובכל הילוך ודיבור שעושה והולך ומדבר בשעת המשא ומתן, שכוונתו שירוויח כדי שיהיה מזה צדקה. וכמו שכתוב בהתורה, אי מן דאזי למינסה בסימן כ"ט. וזה ידוע שעיקר הצדקה הוא כשזוכה ליתן לעניים הגונים באמת, העוסקים בתורה ותפילה באמת. והעיקר שיזכה ליתן לצדיקי אמת והנלווים עליהם שהם כלולים מכמה נפשות ישראל, שאז הוא זוכה להתחבר ולהתקשר לקיבוץ הקדוש של הרבה נפשות ישראל שהם עיקר קיום המשכן ובית המקדש, שהם מבחינת בית כנסת ובית מדרש שמתקיימים על ידי אלו הנפשות שמתקבצים ועוסקים שם בתורה ותפילה. כי כבר מבואר לאלו בהלכות קריאת התורה שעיקר שלמות האדם הוא כשזוכה להיות שכן טוב לקיבוץ הקדוש, שזה עיקר בחינת בניין המשכן, שהם בחינת בית הכנסת ובית מדרש. ועיקר ההתקשרות והחיבור אליהם הוא על ידי ממון וצדקה, כשזוכה ליתן להם להיות בכלל תומכי אורייתא. וכמו שרואים שמשתדלים ביותר להחזיק בעלי הישיבות שהם הרבנים והתלמידים והחברים ההגונים הלומדים בישיבה. כי על ידי הממון של הצדקה שמחזיק אותם ונכלל בהם, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק שמח זבולון בצאתך וישכר באוהליך. וגם במשא ומתן בעצמו צריך לכוון שעל ידי המשא ומתן שנושא ונותן עצמו עם חברו, על ידי זה יתחבר עמהם יחד שימשיכו זה את זה להיות שכנים טובים אל הקיבוץ הקדוש שעוסקים בתורה ותפילה באמת, כי חוץ מזה הכל הבל. ומה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ופרש רש"י, חוץ מהתורה שנקראת שמש, אין יתרון לאדם בכל עמלו וכו'. כידוע לכל מי שמשים לב להסתכל על אחריתו, כי כל העסקים והמלאכות והמשא ומתן שכלולים בלמתת מלאכות, כולם בשביל לברר ניצוצות הקדושים כידוע. בעיקר הבירור על ידי שזוכר את השם מטבח בשעת המשא ומתן, כמו שכתוב, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ועל כן צריכים לעסוק במשא ומתן עם ישראל דייקה, כמו שכתוב, כי תמכרו ממכר לעמיתך, מכור הוקנו מיד עמיתך, תקנה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י. ועל כן ראוי להשתדל בכל מה דאפשר כשהולך בדרך או עוסק במשא ומתן בביתו,